mwana respe na li mwasi ya moto. Ah! Lendo ya kobota mae na yakina ngai pona bina rogo mobali ya tinga minga yiye alula kinga pona kolata e atuna tena nya sala kama so pona zuwa kaboyenga mavata e na saka mena timo andambo amosolo Na boy na ngai basale la ngai fiero boba meli singa hiye Monzele na zali kontu tampon na pesa nzoto kilo Oya kolula nga kote la miso mpamba bina na ngai malembe Ororo bina na ngai na respe Sali kitoko ya kobota mae Na yakina ngai pona bina rogo mobali ya tinga minga hiye Alula ki ngai pona kolata e Atuna tena nya sala kama so pona zuwa kaboye ngali saka e Na saka mena timu andambo amosolo Na boy na ngai basale la ngai fiero boba meli singa hiye Monzele na zali kontu tampon na pesa nzoto kilo Oya kolula nga kote la miso mpamba Bina na ngai malembe Ororo bina na ngai na respe Liboso ya kosala likambo mwano yo Mbanga kande makambo Na eko bina Na eko sepeli sanzoto Pampangyo Nazali mwasi ya bato Yanga kitoko Reserve na molonga ni nangai kafeho Si bina kode se variete Ope singa imbote nga inanimi Ekomi lisusu tobina na yo Na mizika okena na boya te Oluki ngai makango wana de jame Tunakanano Liboso ya kosala likambo mwano yo Mbanga kande makambo Na eko bina Na eko sepeli sanzoto Pampangyo Nazali mwasi ya bato Yanga kitoko Reserve na molonga ni nangai kafeho Si vina kode se variete Ope singa imbote nga inanimi Eko mili susu tobina na yo Na mizika oke nga na boya te Oluki nga imakango wanande jame Osili selinga malo bala mulo kosi yunda Otangelinga bagrade nyo sepa yo salaka e Okomine kobini sanga na contretemps Oh oh oh oh oh tika mindondo Tika tika tike langai mindondo Bina bina bina nangai na respeu Na yaki kobina otika nga na sepila Lenge ma otale langai likambo Embelungi ambula, yambula ya kina kwame. Embelungi ambula, yambula ya kina kwame. Embadi lunga mbula yakina oke jazo Chéri sol amour nous yakato binao Chéri sol amour nous yakato binao Chéri jumpambu wapi katendi Chéri jumpambu wapi amouri Chéri lisaka yakato binao Embadilungiambula, yambula yakina kwamye. Embadilungiambula, yambula yakina kwamye. Embelungiambula, yakina oke chazo. Musika oke chazo donda sentiment. Oh mama ho, tunakana no liboso ya kosala likambo mwano yo. Banga kande makambo. Oh, oh. Liboso ya kosala likambo mwano yo Mbanga kande makambo Na eko bina Na eko sepeli sanzo toro Mpapangyo Nazali mwosi ya bato Yanga kitoko Reserve na molonga ni nangai kafero Sivina kode se variete Opesi nga imbote nga inanimi Komili susu tobina na yo Na mizika oke nga na boyate Oluki nga imakango wanande jame Osili selinga malopala mulo kosi yutae Otangelinga bakrate nyose payo salaka e Oko mine kobini sangana kontre ton Rum rum roti kamindondo Tika tika tike langai minando Bina bina bina nangai na respeo Na yaki kopina utika ingana sepila Papa makese ya kato binao Mama makese ya kato binao Tata na picho ya kato binao Tata na made ya kato binao Chéri Tessa, yaka tobinao. Chéri Ferrosi, yaka tobinao. Embadilungiambula, yambula yakina kwamye. Embelungiambula, yambula yakina kwamye. Embadilungiambula, yakina oke jazo. Musika oke jazo ngana boyateo. Oh mama bo. Tunakanano liboso ya kosala likambo mwano yo Mbanga kande makambo Na eko bina Na eko sepeli sanza toro Mpapangyo Nazali mwosi ya bato Yanga kitoko Reserve na molonga ni nangai kafero Sivina kode se variete Opesi nga imbote nga inanimi Komili susu tobina na yo Na mizika oke nga na boyate Oluki nga imakango wanande jame Osili selinga malopala mulo kosi yutae Otangelinga bakrate nyose payo salaka e Okombine kobini sanga na kontreton Rum rum roti kamindondo Tika tika langai minendo Bina bina bina nangai na respeo Na yaki kopina utika ingana sepila Sheri elonga ya kato binao Sheri mahindu ya kato binao Muke muketo ya kato binao Sheri pajosa ya kato binao chéri pas je sens ya katobino. Chéri te sens ya katobino. Chéri yo caro ya katobino. Ya lungana ya katobino. Chéri makabi ya katobino. Chéri makanson ya katobino. Chéri chopambu ya katobino. Chéri sama ya katobino. Makanda lele ya katobino. Ilumbe ya katobino. Chéri lombo ya katobino. Tata makese ya katobino. Chéri ya teta ya katobino. Embadilung yamula, yamula ya kina kwame. Embelung yamula, yamula ya kina kwame. Embadilung yamula, ya kina oke jazz. Musique oke jazz est un sentiment. Oh mama ro, tunakana no liboso ya kosala likambo mwana yo. Banga kande makambo. Nasali mosi ya bato Yanga kitoko Reserve na molonga ni na ngai kafeo Sivi na kode se variete Ope singa imbote ngai na nimi Eko mili susu tobina na yo Na musika oke nga na boyate Olu kinga imakango anande jame Hunga! Dinga! Hey, Dodo! Oka kilo ya kisasa bandekoe Dinga! Dinga! Dinga! Dodo! Dodo! Dodo! Bicho! liki lelo ponga na vani na mobali na biso Yo moko presentenga olobito sala sorti na libio Oyebi nazali mwasi lokola yo na kitoko pe na boka Mobali ya ebi adres akomi kozongelanga na bakado Oyo kisango balobi na koma kosinye ba cheque na poto Oyo kisango balobi na songa lopango na binzae Kolukanga matata te na boy oti yangai ba cicatrice Kolukanga mindono te na boy kombo na ngai na ngangai Mobali yo memaki akoma ya biso akoma ya yo akoma ya ngai Kabibi likambo siliki lelo ponga na vani na mobali na biso yo moko presentenga olobi tosala zondi na dimio Oyebi nazali mwasi lokola yo na kitoko pe na boka Mobali ya ebi adres akomi kozongelanga na bakado Oyo kisango balobi na koma kosinye ba cheque na poto Oyo kisango balobi na somba lopango na mitzae Kolukanga matata te na boy oti yangai ba cicatrice Kolukanga mindono te na boy kombo na nga na ngangai Mobali yo memaki akoma ya biso akoma ya yo akoma ya ngai Mobali malamwe aboya kateo akabaka mingyo aboya kateo maboko pete mobali oyo mobali malamwe aboya kateo akabaka mingyo aboya kateo maboko pete na jurerere Nazi oya kanki motema Tika nga pena moni sabolingo Etondi zoto Mobali oyo mobali malamwe Aboya kateo Akabaka mingyo Aboya kateo Maboko pete Na jurerere na lapi Nazi oya kanki motema Tika nga pena moni sabolingo Etondi zoto Mobali oyo mobali malamwe Aboya kateo Akabaka mingyo Aboya kateo Maboko pete Toko boma bonde kote Lelo ya yalobi angai Kabibi yonde mwasi alibosote Mobali akabola bolingo yo nambanda Mobali oyo mobali malamwe Maindwe Aboya kateo Akabaka mingyo, aboya kateo, maboko pete Toko boma bonde kote, lelo ya yalobi angai Kabibi yonde mwasi alibosote, mobali akabola bolingo yonambanda Mobali oyo mobali malamwe, maindwe Aboya kateo, akabaka mingyo, aboya kateo, maboko pete Toko boma na tina nini Mobali alingi basi mibale Ata lingi kopala sanza na minzoto Ose mbongo na emoko Mobali oyo mobali malamwe Aboya kateo Akabaka mingyo Aboya kateo Maboko pete Na jurerere na lapi Nazi oya koki motema Tika nga pena moni sabolingo Etondi zoto Mobali oyo mobali malamwe Aboya kateo Akabaka mingyo Aboya kateo Maboko pete Toko boma bonde kote Lelo ya yalobi angai Kabibi yonde mwasi alibosote mobali akabola bolingo yonambanda Mobali oyo mobali malamwe Aboya kateo Akabaka mingyo Aboya kateo Maboko pete Toko boma na tina nini Mobali alingi basi mibale Atalingi kopala sanza na minzoto ose mbongo na emoko Mobali oyo mobali malamwe Maimbo e Aboya kate o Akabaka mingyo Aboya kate o Maboko pete Muka Akabaka mingyo Aboya kateo Maboko pete Mobali oyo mobali malamwe Aboya kateo Akabaka mingyo Aboya kateo Maboko pete Na jurerere na lapi Na sinazi oya koki motema Tikanga pena moni sabolingo Eto nizoto Mobali oyo mobali malamwe Maindwa ye Aboya kateo Akabaka mingyo Aboya kateo Maboko pete Toko bo mabonde kote Lelo ya yalo biangai Kabibi yonde mwasi alibo sote Mobali akabola bolingo yonambanda Mobali oyo mobali malamwe Maindwa ye Aboya kateo Akabaka mingyo, aboya kateo, maboko pete. Linga, oya dodo, picho. Ma, ma, ma, ma, osso. Ma, ma, ma, ma, osso. Ma, ma, osso.

poisson, poisson, poisson, poisson, poisson, poisson, poisson, poisson, poisson. Sanga, na tubeli anga masomo ho na sengi pardon. Oko ya kotenga ma papa, oko ma changer, changer. Moi ma mato na mote mama. Bima sha wanyo yo yo. Ngai pe mai komi na bonbonne. Na koya koku fase innocent. Bombo lukeli ngai banda ho ngai ne toneo. Soki likambo ebonga koyebisa piana nanga. Soki ata amande ho na kofuta e. Ona komiki wele wele. Bima shabim sumnanga. Attention, pardon. Pour toi comme un gonga y a souci, n'a pas ma coluca chérie. Pardon. Angayo, n'allez l'ampassi n'angay. Pardon. Wapi chérie n'angay. Angayo. Olingo et katingay moto et n'a comme qui wele wele. Pour toi comme un gonga y a souci, n'a pas ma cotanga ba plafond. Angayo, bimacha n'angay. Bime soume yo lele. Angayo. Angayo, bima shana ngai, bima sume yolele. Angayo, bima shane kese nyekese ma yolele. Koma koluka piana po akote la ngai, putwe koma ngonga ya susi na koma koluka sheri. Angayo, nale lampasi ngai, male chance ngai. Angayo, olingo ekatinga imoto e na komiki wele wele. Kutwe koma ngonga ya susi na koma kotanga ba plafon. Angayo, bima shana ngai, bime sume yolele. Angayo, bima shane kese nye kese ma yolele. Olingo ekatinga imoto e na komiki wele wele. Putwe koma ngonga ya susi na koma koluka sheri. Angayo, nale lampasi nangai. Wapi sheri nangai, angayo. Bolingo ekati ngai moto na komiki wele wele. Kutu ekoma ngonga ya susi na koma kotanga ba plafon. Angayo bimasha na ngai bime sume yolele. Angayo bimasha nyekese ma yolele. Makila na koma ko bela attention bondo tutu e koma ngonga ya susi na koma ko luka valio me bondo le manga yo na lela muke na ngai bondo wapi seri na ngai anga yo bolingo e katinga i moto e na komiki wele wele tutu e koma ngonga ya susi na koma ko tanga ba plafond anga yo bimasha na ngai bime sume yo lele. Kutu e koma ngonga ya susi na koma kotanga ba plafond. Anga yo bimasha na ngai bime sume yo lele. Anga yo bimasha nyekese ma yo lele. Koma koluka mpiana po akote la ngai. Kutu e koma ngonga ya susi na koma kopanza chikapa. Mwemanga yo na lela mpasi na ngai. Wapi sheri na ngai, anga yo. Bolingo e katinga i moto e na komiki wele wele. Kutu e koma ngonga ya susi na koma kotanga ba plafond. Anga yo, bimasha na ngai, bime sume yo lele. Anga yo, bimasha nyekese ma yo lele. Inga, poisson. Salinga kakaka ngai na defisa ye to camarade yanga na ye ya sans fini ngai na defisa kae na tourna ye a defisa bato tango na kosenga ye to komi de koluka adresse ya ba camarade na ye oyo ye a defisa ilu salinga kakaka ngai na defisa ye to camarade yanga na ye ya sans fini Kaina defisa kaina tuna e a defisa batu Tango na kosenga e doko minde koluka adres Yaba kamarade na ye, oyo ye a defisa Bilamba nangai, esha jande solo ya nzoto Kasapato nangai, elongwande poso etengama Montre nangai, akata shene aboma Brasele nangai, atekande na bijutie Ba postiche nangai, akata na sizo ekoma mikuse Biloko nangai, amato ya ibisa epai ya babalado bilamba na ngai echangea de solo ya nzoto basapato na ngai elongwa nde poso etengama montre na ngai akata chaine ya boma brasele na ngai ateka nde na bijoutier bapostiche na ngai akata na sizo ekoma mikuse biloko na ngai ya mato ya ibisa epai ya babalado Kaka, gana de fisaye, mon camarade y'a gana ye ya sansini. Gaina de fisaka e la tourna ye a de fisabato. Tabura kosenga e to komine koluka adresse. Y'a ma camarade na ye, oyo ye a de fisa. Bilamba nangai, échangea de solo y'a zoto. Basapato nangai, elongwan de poso et tengama. Montre na ngai akata chaine ya boma brasele na ngai ateka nde na bijoutier bapostiche na ngai akata na sizo ekoma mikuse biloko na ngai ya mato ya ibisa epai ya babalado Suka kase matatai mama mama mama Oye mili kambo yanga nayo eko suka kase matatai mama mama mama Oh oh oh oh oh iluseo Zongi sa montre nangayo, o defagi mama. Oh oh oh oh oh iluse. Oye bili kambo yanga na yo, eko suka kase matatai, mama mama mama. Oh oh oh oh oh iluse. O somba kate monsala kote fa mama. Oh oh oh oh oh iluseo Oye mili kambo yanga na yo Eko suka kase matatai Mama, mama, mama Ilusa inanda konanga iko defa mama Na pesi epiloka mato ya defi na kotefa Akoti na barabimi babala toba ibiye mama Oh oh oh oh oh iluseo Oye mili kambo yanga na yo Eko suka kase matatai Mama, mama, mama Oh oh oh oh oh iluseo Oh oh oh oh oh oh iluseo Zongi sa brasele nangai Yo defaki mama Oh oh oh oh oh iluseo Oye mili kambo yanga na yo Eko suka kase matatai Mama, mama, mama Ilusa eko defangai Maputa nangai bandeko Nasengie ilusa boy Aboy konzongisai Oh oh oh oh oh iluseo Zongi sabila mbananga yo odefaki mama Oye mili kambo yanga na yo Eko suka kase matatai Mama, mama, mama Ilusa katelinga ba postiche na siso Ilusa na lobandenge nini mama oh oh oh oh oh oh il douce oh Zongi sa montre nangai yo o de faki mama Oye bini kambo yanga na yo Eko suka kase matatae Mama, mama, mama Oh, oh, oh, oh, oh, iluse o Mosala kode faye biko sombate mama Awa bape kisi disusu babwa kanzotoe Toko tale payo kosuka, oh iluse o Oye milikambo yanga na yo Eko suka kase matatae Mama, mama, mama Oh, oh, oh, oh, oh, oh, iluse o Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, iluse o Monsala kode fa boya konsomba iluse Oye bili kambo yanga na yo Eko suka kase matatae Mama, mama, mama Iluse monoko suka lipona kode fae Iluse monoko suka lipona kode fae Ata opo yinga mayo kakapo atefa Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, iluse o Oye bili kambo yanga na yo Eko suka kase matatae Mama, mama, mama Oh, iluse Yonde boy Se matatae mama mama mama

epai nani akokotela ngayo bango nyonso kaka binemila bambanda e mwana baba longola ngai na bongo serie o mama longola ngai na bongo papa kolingo na baesusie kolingo etiki zote koti na makila mama mama bongo mwana etike ngai nawye ngai kondekwa mobali te nani akobondela ye ndeko nazalaka na ye akuma na aksidan mwana mama longola ngai na bongo serie o mama longola ngai na bongo papa kolingo na baesusie bolingo etiki zote koti na makila mama mama bayebinga koyiba bolingo na lolemo mama ngai komopaya na kati ya cikapa osundaninga na balabala bolingo lakisanga nani na bamplase na motema e longola ngai na bongo serie o mama longola ngai na bongo papa bolingo na baesusie bolingo etiki zote koti na makila mama mama batekinga koteka binemilanga ya lelue yanga na mama bafami epai nani akokotela ngayo bango nyonso kaka binemila bambanda e mwana mama longola ngai na bongo serie o mama longola ngai na bongo papa bolingo na baesusie bolingo etiki zote koti na makila mama mama bongo mwana etike ngai nawye ngai kondekwa mobali te nani akobondela yeo ndeko nazalaka na ye akuma na aksidan mwana mama longola ngai na bongo serie o mama longola ngai na bongo papa bolingo na baesusie bolingo etiki zote koti na makila mama mama nini likambo soki balobi na yo olingaka kobeta tembe moninga mpo na nini likambo soki bapekisi yo olingaka kobeta tembe moninga baoyo bapekisa basuka boye mama baoyo bapekisa basuka boye mama mwana babota na tembe aumelaka te kuna babenda singa kuna babenda singa mama likambo nalobaki lobi monoko na ngai nganga mokolo tongai apotoli tongai okotonga na nini ye okotonga na nini ye lobi lobi ozalaki kobeta tolo olobi akokoka te kobotola yo tongai lelo bayebisi ye manso osalaka abotoli tongai masini etikali polele okotonga na nini ye likambo nalobaki lobi monoko na ngai nganga mokolo tongai abotoli tongai okotonga na nini ye okotonga na nini ye lobi lobi ozalaki kobeta tolo olobi akokoka te kobotola yo tongai lelo bayebisi ye manso osalaka abotoli tongai masini etikali polele okotonga na nini ye likambo nalobaki lobi monoko na ngai nganga mokolo tongai abotoli tongai okotonga na nini ye okotonga na nini ye olobaki tro na esika yango mbati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye olobaki tro na esika yango mbati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye nalobaloba pamba te mama likambo ezali na maboko ya bato mama soki nalobi bokokanga ngai ndoki ye olobaki tro na esika yango bati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye nalobaloba pamba te mama babotoli yo video mama seleka soki nalobi bokokanga ngai bulusu e olobaki tro na esika yango bati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye nalobaloba pamba te mama likambo ezali na tina e mama soki nalobi bokokanga ngai ndoki ye olobaki tro na esika yango mbati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye nalobaloba pamba te mama bokanga ngai ndoki ye mama soki nalobi bokokanga ngai bulusu e olobaki tro na esika yango mbati yo pembenio loba lisusu mama kata nengo kataka loba lisusu mama toko kanie naloba loba pamba te mama toko mi macho nil mama soki nalobi oko tomboka na yo bandeko e loba kitro na esika yango Bati opembenyo, loba lisusu mama Kata nengo kataka, loba lisusu mama Toko kanie Na loba loba pambate mama Ozongeli ventilateur mama Baboto liyo malilie Loba kitro na esika yango Bati opembenyo Loba lisusu mama Kata nengo kataka Loba lisusu mama Toko kanie Na loba loba pambate mama Oko mono pasi na bangungi mama Oko mi beta mbata na nzoto e Oloba kitro na esika yango Bati opembenyo Loba lisusu mama Kata nengo kataka Loba lisusu mama Toko kanie Na loba loba pambate mama Bakoto liyo fideyo mama Ndenge nini oko mitala lisuswe Olo bakitro na esika yango Bati opembenyo Loba lisusu mama Kata nengo kataka Loba lisusu mama Toko kanie Loba loba pamba te mama La kisanga ifungola mama Oyo zala kiko pepa e Oloba kitro na esika yango Bati opembenyo Loba lisusu mama Kata nengo kataka Loba lisusu mama Toko kanie Na loba loba pamba te mama Oh mama mwana Yaka tome la kapili musuwe mama Soki na lobi oko kangangay ndokie Oloba kitro na esika yango Bati opembenyo Loba lisusu mama Kata nengo kataka, loba lisusu mama, toko kanie. Na loba loba pamba te mama, ozongeli maya moto mama, frigo na yo tango nyonso bapane. Oloba kitro na esika yango, Bati opembenyo, loba lisusu mama Kata nengo kataka, loba lisusu mama Toko kanie Hito! alongoli motema o natikalinga mokoi katebe bolingo na ngake na yeima o na beleli sepamba o mongongo esilinga azui decision se divorce na bondeli sepamba o decision se makasi mwasi azui abaloli ebongo bande koi na kolele la nanyo na pusa kilo fundu baninga basekinga o na weima o Anga mote mana beleli katoto e Alongoli mote maona tikalinga mokoi Katebe bolingo la ngake na ye imao Na beleli sepamba o mongongo e silinga Azui decision se divorce Na bondeli sepamba o decision se makasi Mwasi azui abaloli e bongo vandeko e Na kolele la nanyo na pusa kilo fundu Baninga masekinga ona we imao Anga motwe mana beleli katoto e Alongoli mote maona tikalinga mokoe Katebe bolingo la ngake na ye imao Na beleli sepamba o mongongo esilinga Azui decision se divorce Na bondeli sepamba o decision se makasi Mwasi azui abaloli e bongo bandekoe Na kolele la nanyo na pusa kilo fundu Baninga masekinga o na we imao Anga mote mana beleli katoto e Waya! Bongo ngana tika likole na kaye Bongo ngana tika likole na susie Akati wabolingo na katio mamae Akati wabolingo komisu kate Narobio toka bwana ngaida ye Naruka mosusu kwa siya bae ngaida me Bongo ngana tika likole na kaye Bongo ngati karikolera kakaye Akati ngoboringo na katio mama e Akati ngoboringo kominde lote Alobi oto kabwa nangai na ye Nakene nangai o Kwasi ale minga inzame o Bongo ngati karikolera kakaye Bongo ngati karikolera susie Akati wabolingo na katio mama e Akati wabolingo komisu kate Alobi oto kabwa na ngai na ye Naruka mosusu opo asi abae ngai nzambe Ongo ngati karikore la katebe Ongo ngati karikore la katoto Asengi se divorce ngana kolingate Asengi se divorce ngana kondi mate Arobi oto kabwa na ngai na ye Naluka mosusu po si ale mingai soni yo Ongo ngana tika likole la kaye Ongo ngana tika likole la susie Akati wabolingo na katio mama e Akati wabolinge komisu kate Arobi oto kabwa na ngai na ye Naruka mosusu kwa siya bae ngai zame Ongo ngati karikore la kaye Ongo ngati karikore la kakaye Akati ngoboringo na katio mama e Akati ngoboringo komine lote Arobi oto kabwa na ngai na ye Nakene nangai o kwa siya lembinga insoni o Ongo ngana tika likole la kaye Ongo ngana tika likole la susie akati komolingo na katyo mama e akati komolingo komisukate alobio toka bwana ngai na ye naluka mususu po asia bayenga inzambi ongo ngati karikorela katebe ongo ngati karikorela katoto e asengi se di vos ngana koningate asengi se di vos ngana konimate alobio toka bwana ngai na ye nakene na ngai yo po asia nembinga isoni yo ongo ngati karikorela kaye ongo ngati karikorela susi ye akati ngomolingo na katyo mama e akati ngomolingo komisukate alobio toka bwana ngai na ye naluka mosusu po asia bayenga inzambi ongo ngati karikorela kaye ongo ngati karikorela kakaye akati ngomolingo na katyo mama e akati ngomolingo komindelo te alobio toka bwana ngai na ye nakene na ngai o po asia lembinga inzambi o ongo ngati karikorela kaye ongo ngati karikorela susi ye akati ngomolingo na katyo mama e akati ngomolingo komisukate alobio toka bwana ngai na ye naluka mosusu po asia bayenga inzambi ongo ngati karikorela katebe ongo ngati karikorela katoto asengi se di vos ngana koningate asengi se di vos ngana konimate alobio toka bwana ngai na ye nakene na ngai o po asia lembinga isoni yo ongo ngati karikorela kaye ongo ngati karikorela susi ye akati ngomolingo na katyo mama e akati ngomolingo komisukate alobio toka bwana ngai na ye naluka mosusu po asia bayenga inzambi Bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, what's up? Yeah. Wosso. Si tu me veux, faut me donner 25 francs. Si tu me veux, faut me donner 25 francs. Cheap dollar, c'est cheap dollar. La moula, c'est la moula. Si tu me veux, faut me donner 25 francs. L'armée pas là, maman moins c'est belle-mère. La plus ça va, on lave son pantalon. Plus ça va, on lave son pantalon. Cheap dollar, c'est cheap dollar. La moula, c'est la moula. La plus ça va, on lave son pantalon. Tu te souviens l'année dernière où tu avais injurié ma mère. Cette année-ci, ma mère, c'est ta belle-mère. Ava bon moi 25 fois moi. Ava bon moi 25 fois moi. Cheap dollar, c'est cheap dollar. La moula, c'est la moula. Ava bon moi 25 fois moi. Tu te souviens l'année dernière où tu avais injurié ma mère. Cette année-ci, ma mère, c'est ta belle-mère. Quel amour. Quel amour. Si tu me veux, faut me donner 25 francs. Si tu me veux, faut me donner 25 francs. Cheap dollar, c'est cheap dollar. La moula, c'est la moula. Si tu me veux, faut me donner 25 francs. Tu te souviens l'année dernière où tu avais injurié ma mère. Cette année-ci, ma mère, c'est ta belle-mère. Ça change mon cœur. Cette année-ci, ma mère, c'est ta belle-mère.

Yeba nazali wayo mobali motema nangase na yo nakufa o Olinga kate koyoka bafo muvema epa na ngai na yeba o Eloko ninyo kolinga na sala na yo ngai tudyo Na lobeli yo mingi yo papa Basili bakoseli yo mingi yo tutyo Ngana lobela yo seserye Ngana lingaka yo Na boyo salela nga basama Yako lingaka ngai papa Na kokate na zonga monzemba o papa Na zuwaka yo na likambote o oyeba Bakosa kinga inabato trezor na ngayo Limbi sanga wayo bolingo tata na bana roho Basili na lobeli yo mingi yo papa Basili bakoseli yo mingi yo tutyo Ngana lobela yo seserye ngana lingaka yo Na boyo salela nga basambla yako lingaka ngai papa oho Ozu wakanga na komisyon te boni lelo yo Obosa ninyo so lobela kingai papa oho Longo langa soni na bato wanga emotema Na bosa ninyo solo bela kinga ete o Nasili na lobeli yo mingi o papa Basili bakoseli yo mingi o tutyo Ngana lobela yo seserye ngana lingaka yo Na boyo salela nga basamblo yako lingaka ngai papa o Seki sanga moke bolingo zala gentio Na lingi yo pona bolingo ya solo papa o Koluka te okumbanga mbo wanga motema O baby sayo anga makambo zala nanga o Nasili na lobeli yo mingi o papa Basili bakoseli yo mingi o tutyo Ngana lobela yo seserye ngana lingaka yo Na boyo salela nga basamblo ya kolingaka ngai papa o Nalinga yo mingi koleka o papa o Posa kanga ata na bolingo yo kana nzoto Milo na sangu juri ya bolingo mokete o Libala nini zanga molunge o nandako o Nasili na lobeli yo mingi o papa Basili bakoseli yo mingi o tutyo Nana lobela yo seserye nana lingaka yo Na boyo salela nga basamblo yako lingaka ngai papa o Na kokate na zonga monzemba o papa o Bazu waka yo na likambote o koyeba Bakosa kinga inabato trezor na ngayo Limbi sanga wayo bolingo tata na bana o Nasili na lobeli yo mingi o papa Basili bakoseli yo mingi yo tutyo Ngana lobela yo seserye ngana lingaka yo Na boyo salela ngai basamblo yako lingaka ngai papa oho Ozu wakanga na komisyon te boni lelo yo Obosa ni maso lobela kingai papa oho Longo langa soni na batonga inawe oho Nalingi yo pona elegance na yo sheri yo Nasili na lobeli yo mingi yo papa Basili bakoseli yo mingi yo tutyo Ngana lobela yo seserye ngana lingaka yo Na boyo salela nga basamblo yako lingaka ngai papa oho Seki sanga moke bolingo zala gentio Nalingi yo pona bolingo ya solo sheri yo Koluka te okumbanga mbo wanga motema O baby sayanga makambo zala nanga oho Nasili na lobeli yo mingi yo papa Basili bakoseli yo mingi yo tutyo Ngana lobela yo seserye ngana lingaka yo Na boyo salela nga basamblo yako lingaka ngai papa oho Nalinga yo mingi koleka o papa o Nasuka te okumbanga mbo wanga motema o Milo na sangu juri ya bolingo mokete o libala nini ezanga molunge o na ndako nasili na lobeli yo mingi yo papa basili bakoseli yo mingi yo tutyo ngai na lobela yo sesene ngana lingaka yo na boyo salelanga basambla ya kolingaka ngai papa banzote mama, kombo nanga mandola e, mandona no banzote mama, la vie nanga ya mafuma fuma mandona no banzote mama, onga na kipaka moto teo, moto na vie privée na ye, ebembe ya boata na fulu ya leta, kelani akole langa e. Mandola no banzote mama, kombo nanga mandola e, mandola ndeko ya azanga. Nazina le nazangi na bandi na kona no kona mwana soso. Onga na landa kamoto teo, mokili tour à tour. Il n'est jamais trop tard la mokili, la vie est un combat. Bande kona baninga paswa bomengo baboy konsani sangai na beti baborde kisasa mobimba baboy konsani sangai mama omokolo na kokufae barishe boko vonana boko kundanga na sanduku ya malonga vedete ya Zaire cotisation et comité ya concurrence boela nde ba titre ngayo yo na bomoy nazali kobelela e boboy konsali sangai. Soki azimo solo, a changé ma camarade. Paso bomengo pa koma ba patro ba neko ba changé ma camarade. Tango bazala kamalo leo, tolia ka esika moko. Tango bazala kamasikinio, tomela ka esika moko. Lelo mokili epesi bango chance, baboy biso ba pauvre. Mbote komande ya audience, le patron ne reçoit pas. Toko samba, toko samba, dice yo toko samba. Bako tunana ni aboya kamoninga, atana miso ya nzambe. Onga na boy de justice ya mokili kasukwe. Justice ya mokili baboka ene kimingyo, na sengi justice ya nzambe. Mbongo na likunye, baby si mokili, na boy kofuta foka. Yeah. soki akomi mobange akomi nde kosambela ye kotama ndako ya nzambe otala bilongi bikoma nde bakristu ntango bazalaka bonenge o bayebaka nzambe te ntango bazalaka na bamilio ye bayebaka fami te lelo mokili ebeti bango fimbo ye bakoma nde kosambela nzambe limbesa masumu na bango ye bazali kobanga liwa banzote mama kombonanga per bushe o per bushe ndeko ya azanga nazina le nazangi na vani nakona nokona bwana soso banda sekinga nazwaka te o ngai malole o banda sekinga nazwaka te o ngai malole o ye ye na bashampanye ngai se primuse tokoluka kaka kwijo ye na bapizo ngai se makanzenze tokoluka se totonda ye ye na baimporte ngai se nsalisa tokozipa kaka nzoto tina nini na boma nzoto mama o la vie est un combat imaye imaye imaye yeye o bana ya bato ya mbongo bazali nde kozela liwa ya batata ye mpo batikana na bomengo nyonso ya fami bango baherite o baboyi koyekola na bakelasi bazali baherite o ae biloko ya mokili bizali nde ya biso te o tozali bagerant nyonso tokosomba se mpo na bana bafami koyepa yo liaka ya yo ntango ozali bomoi lobi bakowela ye kosali otala banani bakolela yo mokolo yo kokufa e bomeli ya masanga ndimaka kwiti te mama bomeli ya masanga ndimaka kwiti te mama e bomeli ya masanga ndimaka kwiti te mama bomeli ya masanga ndimaka kwiti te mama e nzete etenga mabongwa na oto bisengwa basusu mpasi ya baninga oyo nde mokili o ilobali ya sukali ya basengi kaka melesi o sekela kabelanga motema na yo nakopesa yo melesi e kaka melesi o ae ngai sekela ngai perbushe o ae ngai malole o ae kaka melesi o ae ngai maditulu kaka melesi o ae kaka melesi o ae telegram nana balaka te opo na kozela seyo na yebie mobulu ya bomwana e baby selanga dossier bosa na nyonso lekaki mama bolingo e na leli mingi o mama oh, oh. Loboko na litama e Maya kotuna ngali kambo na ye video Ma pressing attention balobina ke ba mama Oh na sali nini mama Oh minate swa bure Oh ma vuela wabiso Soki batongi ngalelo sambela ngai Yonde temwe o mama Tika baloba e Souvenir na yango Chéri nanga ya pomona Baby selanga a veni Ye a bala na ye na fami Oyo ye bana Na lelie Yanga li baku mabe akala mama ye Bape singa melesi na makasa ya kwanga na kamwe oh. Na banzi mingi o mama ye Mesana te na banga ka deception Na sali nyonso boinde kondi melange Landu pesanga tango na kanisa o mama O tike langa nzela o na loba o O na komi moumbu pona kolinga yo langwe O batalinga pamba mama Basi na komo na se kombo na yo Langu yo ke langai mama o On dit que le sac au bomba il a go et miso wangoya e bakalanzo au bangelankoye oh bote ma sandukwe mama mama ye ye ye oh mama e mama na tekinzo topona yo e mama na bokinzo topona yo e bale yo kaka mongongo ya mwana e Mama ya picho yoka mwana akolela Zolo mbi sambelanga ye tata Wolo jo sambelanga ye tata Lo mama sambelanga ye tata Iloso na kukufa kaka pona yo Kwa isa o kaka ya baloko tata Fuga fuga na leli yo tata baza Kaya wa mabando elegi Mama na bendi zoto mama Epambe na super jalu jalu mama Oh, gana deli mama Oh, gana baby motema mama Oh, gana deli mama Oh, gana jeki motema mama Come on! Samaya bolingo bapi mingai na sengite samaya bolingo bapi mingai bapi singa mokanda ona butu balobinga na tanga kaho balobi sheringa na tanga kaho na mituni bamoni linga la mema mama yakopi melanga bolingo na katia sanyomo conscience motebe bana bolingo Ngai kona linga ka vite vite oh Bobe sangai mungwa basenzio oh na mituni Ngamboni linga na mema mama Yakopi melanga bolingo na katia sanyomo Conscience monte beba na bolingo eh Ngai kona linga ka vite vite oh Bobe sangai mungwa basenzio oh na mituni Molina na yo. Ah mais qu'est-ce que c'est? Vraiment c'est ça. Do do. Ah qui tanto cansa. Na mituni. Kamoni ninga na mema mama. Yakopi melanga bolingo na katia sanyomo. Conscience amote beba na bolingo eh Ngai kona linga ka vite vite oh Bope sangai mungwa basenzio oh Na mituni Kamo nilinga na mema mama Yakopi melanga bolingo na katia sanyo oh Conscience amote beba na bolingo eh Ngai kona linga ka vite vite oh Bope sanga mungu abasenzio oh Moto alinga ka moto mwana mama Okome manenga mbo mwana mama Motika to lingana Toko salabino sonite Motika to balana Lokumu ya mama pena mwana Okome manenga mbo mwana mama Soki bope kisinga sandoka mwana mama Boko kamwa ndenge na kozala soki likambo bino bokoloba boko kumba ndenga mboe fote na ngate ala mulue boko panza makita mwana mama likolo ya sandoka mwana mama atando bonga na komela na koma ambisio bote kanga balia kai na zanga boko kumba bozito mwana mama Likambo ya bolingo mwana mama bolingo bapekisa kate bapesa katoli bovanda boko boya toko kende na mekenga na sandoka Likambo elanda kamoto mwana mama elandi bolingo

Wasso. Ma, ma. Wasso. Linda. Elimo. Na zanga ye

Amona boy na sukisa bia na basusi. Na boneli oyeba epa ina moto na komi. Amona boy na katala bia na repete lisusu. Na koni mingi mama na lingili bala bondeko. Bato baka mwe malonga na nganyo Cecilie. Bamituni soki na zwiki si ona koma buelelo. Ika mweko ilanga na ya kosanga bolingo papa. Pamona boy na suki sabio na basusi. Na bondeli oyeba epa inga moto na komi. Pamona boy na katela bio na repete lisusu. Na koni mingi mama na lingili bala bondeko.